bolący nogą. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Krajowy Plan Odbudowy ma być dzisiaj przyjęty przez Radę Ministrów. W przyszłym tygodniu pojawi się kolejne rozporządzenie regulujące do końca maja znoszenie obostrzeń związanych z pandemią, zapowiada to rzecznik rządu. O północy mija termin złożenia zeznania podatkowego. Rada Ministrów ma dzisiaj przyjąć Krajowy Plan Odbudowy, który jest podstawą do wypłaty środków z Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Dzisiaj mija termin złożenia dokumentu do Komisji Europejskiej. Przed kancelarią premiera jest Aneta Pawłowska-Krać. Witaj, Aneto. Dzień dobry. Na jakim etapie są prace nad Krajowym Planem Odbudowy? O godzinie 10, czyli dokładnie teraz, Krajowy Plan Odbudowy ma być przedstawiony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Potem ten dokument przyjmie rząd. Co ważne, Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia, czyli dziś do północy. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda zapowiadał, że Polska dotrzyma terminu. Termin to jest 30 kwietnia, które są zakreślone dla wszystkich krajów członkowskich. Komisja Europejska jednak zwraca uwagę, że prawie połowa krajów nie wyrobi się w tym terminie i komisja dała 14 jeszcze dni na pracę nad krajowymi planami odbudowy. My umówiliśmy się, że już 30 kwietnia wyrobimy się, ten dokument przekażemy. Fundusz Odbudowy to 750 miliardów euro dla całej Unii. Polska jest jednym z największych beneficjentów. Dla naszego kraju przewidziano około 57 miliardów euro, z czego 23 miliardy euro to bezzwrotne dotacje. Reszta to nisko oprocentowane pożyczki. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że w przyszłym tygodniu pojawi się kolejne rozporządzenie regulujące znoszenie obostrzeń związanych z pandemią do końca maja. Wczoraj w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące zmian, które będą wprowadzone do 7 maja. Rzecznik rządu Piotr Miller, zapowiadający nowe regulacje, odniósł się również do warunku zniesienia obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. W przyszłym tygodniu wyjdzie już rozporządzenie, które kompleksowo reguluje wszystkie kwestie do końca maja. To tak też informacyjnie. Natomiast kwestia maseczek, to tak jak informowaliśmy, one w przestrzeni publicznej, tam gdzie jest przestrzeń, odległości są zachowane, zniknie, jeżeli 15 maja ten poziom zakażeń 15 osób na 100 tysięcy mieszkańców zostanie przekroczony, w dół oczywiście patrząc. I wtedy to jest taki próg, który uznaliśmy, że jest wystarczająco bezpieczny, aby taki ruch poczynić. Podczas środowej konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedzieli, że od 1 maja będzie możliwa aktywność sportowa na świeżym powietrzu do 50 osób oraz w zamkniętych obiektach sportowych i basenach dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży przy maksymalnie 50% obłożeniu. 4 maja nastąpi otwarcie galerii sztuk i muzeów, a także sklepów budowlanych, meblowych i galerii handlowych. Będą one działały w ścisłym reżimie sanitarnym. Na terenie obiektu będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Także od 4 maja uczniowie klasy 1-3 będą mogli rozpocząć naukę w szkołach. Dzisiaj o północy mija termin złożenia zeznania podatkowego. Lepiej nie czekać na ostatnią chwilę, mówiła Jolanta Dudojć z Urzędu Skarbowego w Koszalinie. Podkreśla, że najprostszą i najszybszą formą rozliczenia się z fiskusem jest e-PIT. Podatnicy coraz chętniej sięgają po tą elektroniczną formę rozliczenia. Zdecydowanie jest ona bardziej przystępna, przyjazna. Nie musimy pamiętać, co gdzie wpisać i żeby podpisać zeznanie roczne, bo to jest zawsze pięta achillesowa, że składając dokument w formie papierowej zapominamy jednak na ostatniej stronie umieścić swój podpis, a dokument elektroniczny wpływa bezpośrednio do bazy danych. Na odwiedziny w Urzędzie Skarbowym podatnik powinien się umówić. Musi wcześniej zarezerwować tą wizytę, żeby móc wejść na salę. Funkcjonuje we wszystkich urzędach możliwość zdeponowania dokumentu do wrzutni, która jest przed wejściem do budynku. Dokumenty wszystkie w formie papierowej podlegają tej kwarantannie. 24 godziny, na przykład dzisiaj przychodzi podatnik, wrzuca ten dokument do urny, to jest też automatycznie data wpływu do urzędu.

do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Słuchają Państwo Trójki. Koncertowo absolutnie świetna. Melka Koteluk na naszej antenie, a już teraz na początek jak długiego, jak korale, górale weekendu, The Weekend na naszej antenie. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. I don't know why I run away. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Dziś Międzynarodowy Dzień Jazzu. Został uchwalony na konferencji generalnej UNESCO równo 10 lat temu. Na celu ma zainteresowanie społeczności jazzem, korzeniami jazzu, odmianami jazzu. Herbie Hancock, Marcus Miller, John McLaughlin to tylko niektóre gwiazdy, które wystąpią dziś wieczorem na koncercie zorganizowanym przez Herbie Hancock Institute of Jazz i UNESCO z okazji dziesięciolecia Międzynarodowego Dnia Jazzu. Z tej okazji zaprosiłam do Trójki pana Jerzego Szczerbakowa, wielkiego miłośnika jazzu, prezesa Fundacji Eurojazz, wydawcy m.in. miesięcznika Jazz Press. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie Jerzy, kto był pomysłodawcą ustanowienia takiego Międzynarodowego Święta Jazzu? Kto bezpośrednio był takim pierwszym pomysłodawcą ustanowienia tego dnia, szczerze powiem, nie wiem. Wiem, że to się zdarzyło na sesji UNESCO w listopadzie 2011 roku, ale pierwszy raz ten Międzynarodowy Dzień Jazzu był obchodzony w 2012 roku, bo wtedy na 36. sesji UNESCO ustalono, że Międzynarodowy Dzień Jazzu będzie obchodzony 30 kwietnia, czyli w następnym roku. I to naprawdę wyjątkowy ten koncert z okazji dziesięciolecia Dnia Jazzu się wydarza, ponieważ Herbie Hancock również wtedy, jak był po raz pierwszy celebrowany Międzynarodowy Dzień Jazzu, również Herbie Hancock wśród wielu innych gwiazd na tym koncercie występował, więc jest to pewnego rodzaju klamra. Jak wyglądać będą obchody Dnia Jazzu w Polsce i na świecie? Dziś właściwie po południu i wieczorem. Przyznam szczerze, że nie do końca śledzę to, co się dzieje w całej Polsce. Na pewno program Drugi Polskiego Radia organizuje bardzo duży koncert z okazji Światowego Dnia Jazzu. Wiem, że będzie występował Piotr Damasiewicz ze swoim projektem, Emil Miszk ze swoim syndykatem, Marcin Wasilewski, Trio. No to są, mamy naprawdę bardzo mocną reprezentację, jeśli chodzi o muzyków jazzowych. I bardzo się cieszę, że program, że Polskie Radio podjęło celebrację tego dnia, no bo to dzień dla fanów jazzu jest oczywiście bardzo wyjątkowy. Ja bym chciał przy okazji zaapelować do słuchaczy o to, żeby dali jazzowi szansę, ponieważ muzyka jazzowa kojarzy się na ogół jako coś trudnego, skomplikowanego, niezrozumiałego, hermetycznego. Ja zawsze podkreślam, że muzyka jazzowa wzięła się z muzyki tanecznej i rozrywkowej. I może mieć oczywiście twarz trudną i skomplikowaną, ale jak jeżeli w ramach odprężenia włączymy sobie, nie wiem, na przykład Franka Sinatrę, to jest naprawdę piękna, melodyjna, taneczna muzyka. Więc ten jazz, odkłammy trochę słowo jazz jako coś trudnego i niezrozumiałego. To tak z okazji 30 kwietnia i Światowego Dnia Jazzu. No ten dzień został między innymi po to ustanowiony, żeby nas edukować, żeby uczyć nas słuchania jazzu, bo tego trochę trzeba się nauczyć, trochę trzeba mieć ucho. A ja jestem ciekawa i proszę mi odpowiedzieć, czy jazz ma jakiś wspólny mianownik, łączy się z innymi dziedzinami sztuki? Jazz się świetnie łączy z każdą dziedziną sztuki, ponieważ sam sobie jest sztuką wyższą. Jeśli chodzi o różne gatunki muzyczne, no to jakby już od lat 60., od początku lat 70., jak Miles Davis połączył muzykę jazzową z muzyką rockową i powstał fusion. Jazz świetnie łączy się z muzyką klasyczną. Przykładem tego są, nie wiem, Jacques Lussier, francuski pianista, który wykonuje Ravela, Bacha i tak dalej. W Polsce nasz naczelny chopinista, czyli Andrzej Jagodziński, jego trio, jego niezwykłe wykonania Chopina. Jazz się łączy z muzyką etniczną, tak, czego przykładem jest na przykład basista Richard Bona, doskonale znany w Polsce, mający tutaj wielką publiczność i tak dalej, i tak dalej. No, jazz mieści się, pasuje i do malarstwa, i do sztuk wizualnych i muzycy jazzowi są zatrudniani do ilustrowania przedstawień spektakli teatralnych, no i oczywiście Miles Davis i słynna film Louisa Malla, Window na szafot, muzyka w 100% jazzowa. Także tych przykładów można by było mnożyć. Pan Jerzy Szczerbaków jest moim i Państwa gościem, prezes Fundacji Eurojazz. Za chwilkę wracamy do rozmowy. Podpytam pana Jerzego o jego ulubionych wykonawców, a także o kondycję jazzu w Polsce. scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh, oh, and they come on stir. Baby, running down to the midtide, taken away to the dark side. To Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left. Vance Joy na cenie trójki. Słuchają Państwo trójki przed południem, a w niej, w trójce przed południem, dziś świętujemy jazz. Z tej okazji zaprosiłam Jerzego Szczerbakowa, pana Jerzego, prezesa Fundacji Eurojazz, wydawcę miesięcznika Jazz Press do radia, no a przede wszystkim wielkiego miłośnika jazzu. Kiedy powstał jazz? Czy jest jakaś konkretna data? Czy wskazujemy jakieś konkretne nazwisko na świecie, które zapoczątkowało ten gatunek muzyczny? To jest oczywiście pytanie bardzo głębokie i skierowane głównie do historyków jazzu, bo trudno powiedzieć, wskazać jakąś taką bezpośrednią przełomową płytę, od której się liczy, że powstał jazz. Jazz wyrósł z bluesa, muzyki tanecznej i z muzyki big bandowej i wczesne nagrania, nie wiem, na przykład młodziutkiej Ellie Fitzgerald. W tej chwili byśmy zakwalifikowali, że to jest początek muzyki jazzowej, tego nowoczesnego jazzu. Natomiast oczywiście w tamtych czasach to była po prostu muzyka rozrywkowa. Jest oczywiście oprócz tego nurt jazzu tak zwanego tradycyjnego, czyli nowoorleańskiego, czyli banjo i właśnie kojarzące się z tym instrumentem brzmienia, ale to jest jakby równoległy nurt. Natomiast w Polsce, no to wiadomo, że to lata 50., pierwszy festiwal w Sopocie i zespół Krzysztofa Komedy i to jest postać, która jest absolutnie najważniejszą postacią, jeśli chodzi o historię polskiego jazzu. Warto wspomnieć, że we wszelkich rankingach dotyczących polskiego jazzu to właśnie płyta Krzysztofa Komedy Astigmatic jest uważana za najważniejszą polską płytę jazzową wszechczasów. A czy jazz czerpie z tradycji muzycznych poszczególnych krajów? Czy na przykład u polskich jazzmenów słychać wpływy Chopina, Moniuszki? Czy to zupełnie odrębna dziedzina muzyki, która rozwija się poza tą tradycją muzyczną polską czy innych krajów? Może na przykładzie Polski, bo to są przykłady takie, które my mamy w uszach. Oczywiście, że muzycy jazzowi sięgają po klasyków i tutaj bym serdecznie Państwu polecał płytę chyba wydaną w 1995 roku Andrzej Jagodziński Trio Chopin. Tam jest piękne preludium e-moll w wykonaniu właśnie Trio Andrzeja Jagodzińskiego, gdzie oczywiście jest klasyczny temat, po czym pojawia się improwizacja jazzowa w pięknym, melodyjnym klimacie, aczkolwiek z tym elementem jazzu podstawowym, czyli the swingiem, który to pulsowanie. Z okazji roku Moniuszkowskiego ostatnio Włodek Pawlik, czyli nasz polski laureat Grammy, nagrał płytę moniuszkowską. Jakby to sięganie do klasyki jest dla jazzmenów naturalne, bo trzeba podkreślić, że muzycy jazzowi to są wykształceni, znakomicie wykształceni muzycy. Znakomicie wykształceni. Oni potrafią zagrać wszystko, więc mogą również grać klasykę. I to jest właśnie ten wyróżnik, jeśli chodzi o jazzmenów, że oni potrafią, świetnie znajdują się we wszystkich gatunkach muzyki, natomiast inni muzycy, no muzyk rockowy z klasyką czy z jazzem sobie nie poradzi, z całym szacunkiem dla muzyków rockowych. Dlatego na przykład u Stinga słyszymy Branforda Marsalisa, Vinny Colaiuta, znakomity perkusista jazzowy, nagrywał z zespołem Megadeth. Pana najukochańszy, przepraszam, pana najukochańszy utwór jazzowy albo najukochańszy jazzowy artysta, bardzo proszę. Ja to zawsze mam wielką słabość do Vinula i jego kompozycji Birdland, którą wykonywał z zespołem Weather Report i zespół Weather Report, i Joe Vinula to jest moja taka najgłębsza miłość. Jerzy Szczerbakow, wielki miłośnik jazzu. Dziękuję panu pięknie. Życzę miłego, długiego, jazzowego weekendu. Ja życzę państwu odkryć jazzu. Naprawdę proszę dać szansę. Jazz odkrył nasz następny gościni, tak naprawdę, czyli Maria Sadowska, z którą porozmawiamy już za chwilkę. Będzie też o jej romansie z muzyką komedy. To już za chwilkę. Tymczasem przypomnę, że koncert organizowany przez UNESCO można obejrzeć będzie na streamingu na stronie jazzday.com od godziny 23:00. Transmitowane będzie m.in. dziś wieczorem z Nowego Jorku, LA, Paryża, Moskwy i Tokio. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki, Dancing in the Moonlight, to za nami. Tańczy pewnie w świetle księżyca, ale przede wszystkim jazz na ulicach. Mój i Państwa następny gość, czyli Maria Sadowska, polska piosenkarka, która gra i jazz, i pop, i funk, i elektronikę. Jest też scenarzystką i reżyserką filmową, ale dziś mówimy głównie o jazzie. Dzień dobry, Mario. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mieszasz jazz z innymi gatunkami, ale ogólnie grasz jazz od wielu, wielu lat. W październiku wydałeś płytę zeszłego roku Początek Nocy, która łączy w sobie utwory jazzowe i elektroniczne. Promowały je Marrakech i ten utwór usłyszą Państwo już za chwilkę na naszej antenie, ale wcześniejsze twoje płyty Jazz na ulicach. Kaczmarski Jazz, Tribute to Komeda już tytułami nawiązywały do jazzu. Jak wyglądała twoja doń droga? Jak się jazzu uczyłaś? No ja to się w jazzie wychowałam, ponieważ właściwie ja, moi rodzice byli jazzmenami. Ja właściwie całe ponoć w wózku stałam w klubie jazzowym. Pierwsze właśnie była mała, to moi rodzice prowadzili w ogóle klub jazzowy, więc ponoć ja właśnie pod głośnikiem w wózku stałam. Ja wózek się cały ruszał. Tak, całe dzieciństwo. Więc jakoś tak w zasadzie myślę, że trudno mi było w ogóle uciec od tego jazzu. I jazz był dla mnie jakimś rodzajem takiego korzenia, prawda? Czegoś, co mnie trzyma. Też uważam poza tym, że jazz, no, że z jazzu jednak wywodzi się cała muzyka rozrywkowa, no bo w zasadzie wszystko się zaczęło od bluesa przecież, prawda? Dopiero z bluesa, bo później powstał właśnie jazz, który był bardziej taką trudniejszą muzyką, ale też potem powstał z tego muzyka rockowa, rock'n'rollowa, potem pop, hip-hopsa, elektronika i reszta. Więc ja zawsze uważam, że jazz to jest taki początek i taka podstawa też wspaniała. Natomiast no, ja miałam z tym jazzem różnie, ponieważ później, jak byłam nastolatką, jeździłam na warsztaty jazzowe, i całe życie ten jazz był we mnie obecny, ale miałam też takie momenty buntu wobec jazzu, bo przeżyłam głęboką fascynację właśnie muzyką elektroniczną, muzyką klubową, i 20 lat temu to było rzeczywiście fantastyczne, ta scena dopiero się tworzyła i wówczas był taki bardzo ciekawy gatunek, nazywał się nu jazz, czyli połączenie jazzu i właśnie muzyki elektronicznej i tanecznej. I taką muzykę graliśmy wtedy jedyni chyba w Polsce z zespołem Niewinni Czarodzieje, z Maceo Wyro i z Envim, jako taki kolektyw DJ-ski. Więc, no a Tribute to Komeda było moim takim powrotem bardziej właśnie do tradycyjnego jazzu, ale oczywiście już ta elektronika w moim jazzie pozostała na zawsze i zawsze właściwie to jest taki mój gatunek, który kocham i który zawsze uprawiałam. Z Tribute to Komeda to było tak, że znałam Zosię Komendową i ona była taką ciocią moją właściwie i pamiętam niesamowite opowieści, które ona opowiadała i w ogóle cały ten klimat. I chyba dostałam wtedy od kogoś propozycję, żeby zrobić jeden utwór, przerobić Komedy. Ja wtedy właśnie poszłam do Zosi i mówię, słuchaj, to jest jeszcze było... Nie było wtedy streamingowych platform, nie można było wszystkiego znaleźć na internecie, więc trzeba było płyty zdobyć, prawda? I właśnie poszłam do Zosi i mówię, czy mogłabyś mi pożyczyć taką pełną dyskografię, żebym sobie przesłuchała wszystkiego, żebym mogła popracować nad tym numerem. I wtedy tak naprawdę odkryłam Komedę też takiego w całości, nieprawdopodobnego melodysta, nie tylko kompozytora i muzyki poważnej i jazzu. I on mnie tak mnie wciągnął ten swój świat muzyczny, że zamiast jednego utworu zrobiłam 10 i nagle wyszła z tego cała płyta. Dostałam błogosławieństwo od Zofii, chociaż troszkę się martwiłam, ponieważ no, to nie jest takie klasyczne też jazzowe przerobienie tych utworów, tylko właściwie przerobienie poważnych utworów jazzowych na piosenki. Ale miałam błogosławieństwo od Zosi. I rzeczywiście ta płyta była moim chyba pierwszym takim też większym sukcesem, dlatego też zawsze sobie tak myślę, czuję się bardzo blisko związana rzeczywiście z Krzysztofem Komedą tak mentalnie i mam takie poczucie, że on jest jakimś taką moją dobrą gwiazdą, prawda, do której się zaczęło wiele dobrych rzeczy bardzo. Ale też moi koledzy redakcyjni, gdy dowiedzieli się o tym, że ciebie zapraszam do radia, mówili, koniecznie zagrajcie coś z Tribute to Komeda, genialny album, a Marysia, Maria uparła się, Marrakeci z albumu Początek Nocy, bo nowe. Ale no, oczywiście ja wszystkim to polecam tą muzykę, ale wiadomo, że artysta najbardziej kocha swoje ostatnie dziecko. Nowy album, no właśnie, Początek Nocy, rozpoczynasz piosenką Sen, która nawiązuje do twoich początków, czyli do piosenki Chcemy Tańczyć, do Pawlikowskiej Jasnorzeskiej, to był bodaj 2004 rok. Czy w nocy odlatujesz faktycznie do lepszego świata? No to z nocą jest zawsze różnie, prawda? To jest tak, że nigdy nie wiemy, czy nam się przytrafi śnie, więc to nie jest taki w oczywisty sposób lepszy świat. To tak samo jak z tym Początkiem Nocy. Myślę, że mówię o tym, ta płyta wyszła no, w takim momencie trudnym, kiedy pandemia się właściwie rozkręcała i trochę o tym jest ta piosenka i ta płyta. Ale ja lubię noc. To znaczy z tym wszystkim, co ona niesie. Nawet z tą taką ciężką godziną nad ranem, jeżeli nie możemy spać. I już teraz z tego krążka Początek nocy Marii Sadowskiej utwór Marrakeci. Czy jakoś szczególnie jesteś z tym utworem związana? Tak, oczywiście, bo to jest w tym utworze zagrał Leszek Możdżer, z czego ja się ogromnie cieszę, z Leszkiem się przyjaźnię od lat, ale jakoś tak nie graliśmy wielokrotnie, jakieś jammy i koncerty, ale pierwszy raz udało się to zarejestrować i bardzo się cieszę, że Leszek dobarwił tą opowieść, a poza tym jest to po prostu opowieść, wsłuchajcie się w tekst, jest to opowieść o naszej fantastycznej podróży do Maroka, gdzie pojechaliśmy z trupą teatralną. Zresztą też to właśnie trochę jest związane z jazzem, ponieważ ja tam robiłam oprawę muzyczną właśnie w takim stylu jazzowym, w stylu takiego śpiewania z katem do tego przedstawienia i pojechaliśmy do takiego miasta na pustyni, odbywał się festiwal w mieście na pustyni, w miejscu, gdzie się kiedyś przecinały karawany i zagraliśmy to przedstawienie jeden raz tam właśnie na tym festiwalu i wygraliśmy, dostaliśmy Grand Prix. To był wspaniały czas i o tym właśnie opowiada, o tych wszystkich naszych przygodach, które tam mieliśmy, właśnie ta piosenka Marrakeci. Marrakeci, Marrakeci, Marrakeci, kolor wybijam krokiem, małpy, węże, zaklinacze, kwiaty, dzieci, rytmy się toczą kołem, muzyką miasto płonie. Kiedy tańczę z tobą pośród obcych twarzy, oczy lśnią kamieniami. Jeszcze wszystko może dzisiaj się wydarzyć, jesteśmy tacy sami, gdy słowa są dźwiękami. Na ulicach Marjorelli, Marrakeci, Marrakeci. Prosto z Maroko, Maria Sadowska Marrakeci. To utwór, którego wysłuchaliśmy na antenie Trójki. Mario, dlaczego warto słuchać jazzu? Dlaczego jazz jest ważny? I proszę, powiedz wszystkim słuchaczom Trójki, właściwie wszystkim nam, bo ja też nie znam jazzu. Czy jazz jest tak naprawdę muzyką łatwą, czy warto się go bać? Czy jest się czego bać? Nie, absolutnie nie właśnie i bardzo ubolewam nad tym, że jazz taką nabrał takiej estymy, takiej muzyki trochę snobistycznej, takiej muzyki trudnej, intelektualnej. Oczywiście jest taki bardzo trudny odłam jazzu, ale jazz ma wiele kolorów. Przecież ja chcę przypomnieć wszystkim, że jeszcze nie tak dawno jazz był muzyką taneczną, jeszcze w latach 60. jazz był muzyką taneczną, której słuchali wszyscy i w Polsce przecież jazz był czymś takim jak teraz, czy jak na młodzieży muzyka rockowa, czy muzyka elektroniczna. Więc kiedyś to była wręcz muzyka pop i każdy jej słuchał, więc uważam, że to jest kwestia takiego zaprzyjaźnienia się. I tak jak z wszystkimi rzeczami, które osiągamy w życiu, wszystko to, co nam łatwo przychodzi, jest dużo mniej wartościowe od tego, czemu musimy poświęcić trochę czasu i wysiłku. Myślę, że też tak jest z jazzem, że on wymaga po prostu pewnego osłuchania się, takiego otwarcia się na niego, prawda? Często spotykam ludzi, którzy przychodzą na koncerty moje, ale nie tylko moje, jestem na jakimś koncercie jazzowym z innymi, mówią, Boże, ja nie wiedziałem, że to jest taka niesamowita, super muzyka, od dzisiaj będę słuchał jazzu. Rzeczywiście trzeba się troszkę z nią osłuchać, trzeba otworzyć dla niej swoje drzwi i serce i serdecznie wszystkich do tego namawiam, tym bardziej, że nowoczesny, że jazz jest rzeczywiście niezwykle ciekawy i wielu fantastycznych artystów robi wiele rzeczy, a dzisiaj te granice się bardzo zaczynają, tak naprawdę zacierają, bo jazz to przede wszystkim improwizacja też. Improwizacja to coś, co ja kocham, czyli też coś, co powoduje, że nie zamykamy się w żadnych ramach, że nie ma granic, że zawsze masz takie miejsce na wyrażenie siebie tu i teraz w danej chwili, które nigdy się nie powtórzy. Dlatego też i koncerty jazzowe są wyjątkowe, bo nigdy one nie są takie same, prawda? Nigdy nie zagrasz dwa razy takiej samej solówki, prawda? I po to właśnie powstał, wymyślono Międzynarodowy Dzień Jazzu, byśmy się z jazzem oswoili, tak jak oswoiła się już Maria Sadowska. Dziękuję Tobie pięknie za to, że z nami byłaś. Dziękuję i bardzo wszystkich pozdrawiam i życzę wspaniałej wiosny. Jazzowej. Jazzowej, tak. White shirt. Now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Look round like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Bad guy na antenie Trójki. 9 minut, tylko tyle zostało, 11. Już teraz czas na spotkanie z filmem, z fajnym filmem. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Jak wiele filmów znajdziemy w zestawie zatytułowanym właśnie Filmy ze Szkoły Wajdy. Przygotowaliśmy bardzo szeroki zestaw, bo aż 19 tytułów. Filmy zarówno ostatnich lat, Szklane Negatywy czy Symfonia Fabryki Ursus, jak i filmy z ostatnich kilkunastu lat, które rzadko można zobaczyć, więc będzie można prześledzić ten dorobek. I nawet myślę odnieść się do początków uznanych już twórców, reżyserów. Tak, zdecydowanie będzie można zobaczyć na przykład film Agnieszka Agnieszki Smoczyńskiej, czy Agnieszki Elbanowskiej, Marty Minorowicz, czy Grzegorza Szczepaniaka, te pierwsze ich dokonania. Natomiast cały ten zestaw podzieliliśmy w ten sposób, żeby odbiorcy było łatwo się w tym poruszać. To jaki będzie jest można, klucz do tego? Będzie można zobaczyć trzy pełnometrażowe filmy, czyli właśnie Symfonię Fabryki Ursus, Arabski Sekret i Gdzie jest Sonia oraz sporo filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, które podzieliliśmy na takie sekcje tematyczne, na przykład na poprawę humoru, czyli filmy, jak my to mówimy, pozytywne. W tym zestawie są Ślimaki Grzegorza Szczepaniaka, jeden z naszych hitów, wciąż bardzo chętnie oglądany i wciąż pokazywany na wielu światowych festiwalach. Nie wątpię, bo Ślimaki to jest taki film, który naprawdę wszystkich rozbawi. Tak, a wszyscy potrzebujemy teraz pozytywnych emocji. Film Kometa Adama Buki to jest dość świeża nasza produkcja. Bardzo miła, sympatyczna, rodzinna historia. Zaglądamy do jednego z warszawskich mieszkań, gdzie towarzyszymy dzieciom w oczekiwaniu na mamę i nowego członka rodziny. Też już pokazywany na kilku festiwalach i bardzo dobrze przyjęty. Film Naturalni, komedia, historia małżeństwa, które postanawia za radą psychologa ewolucyjnego żyć w sposób, w jaki ukształtowała nas natura. Z tego wynika bardzo dużo różnych ciekawych sytuacji. W sekcji pod hasłem Skąd jestem? Zebraliśmy filmy dotyczące takich tematów poszukiwania tożsamości, poszukiwania swoich korzeni, swojego miejsca w świecie. W kolejnej sekcji zebraliśmy filmy muzyczne. Wspomniana właśnie aria Diva Agnieszki Smoczyńskiej, scenariusz oparty na adaptacji opowiadania Olgi Tokarczuk Ariadna na Naxos. Tak, z niezapomnianą kreacją Katarzyny Figury, tak, w roli głównej. Dokładnie. Tak, zobaczymy tutaj i Katarzynę Figurę, i Gabrielę Muskałę. W kolejnym zestawie, który zatytułowaliśmy Między nami, filmy, które opowiadają o trudnych i skomplikowanych, ciekawych relacjach międzyludzkich. Więc jest sporo rzeczy do zobaczenia, każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Te wszystkie filmy ze Szkoły Wajdy możemy oglądać do niedzieli. I gdzie ich szukać? Na platformie Moje e-kino. Serdecznie zapraszamy też na naszą stronę Wajda School & Studio. Jeszcze przez długi weekend można będzie korzystać z tego przeglądu. A z Adiną te... O Dosjadu ze Szkoły Wajdy rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Międzynarodowy Dzień Jazzu powstał po to, byśmy się z jazzem oswoili, jak powiedziała Maria Sadowska. Świętujmy zatem dziś do samej nocy. Wszystkiego dobrego Wam winszuję. Odpocznijcie w ten długi, długi, długi weekend. Gabi Andrychowicz, wszystkiego dobrego.